บรรดาลูกรักทั้งหลายความจริงวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอื่นนอกจากที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็มาพิจารณาเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความสำคัญทั้งในการด้านปฏิบัติในเรื่องส่วนพระองค์ปฏิบัติกับปวงชนชาวไทยทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติกับชาวต่างประเทศแม้แต่กระทั่งศัตรูพระองค์ก็เห็นว่าเป็นมิตรไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับใครสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนั่นก็คือพระองค์ทรงช่วยประชาชนด้วยทรงช่วยชาวโลกด้วยและก็ทรงช่วยพระองค์เองได้ดีที่สุดในด้านของธรรมะสำหรับวันนี้พ่อก็จะขอนำพระราชจริยาวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระจริยาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพระองค์ในเรื่องส่วนตัวของพระองค์นั้นพ่อไม่นำมาพูดทั้งหมดเพราะว่ามันจะเกินพอดีจะพยายามหาแต่สิ่งที่สมควรมาพูดเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่14เมษายน2521พ่อมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยพลเรือเอกกิจสังฆดุลและคณะของคนประเสริฐคือบริษัทไทยออยล์ท่านหลายเหล่านั้นได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลช่วยสมทบทุนในการสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นศูนย์ที่บรรดาลูกท่านหลายได้พากันปฏิบัติแล้วครบถ้วนทุกคนยอมเสียสละทั้งทรัพย์สินยอมเสียสละเวลาการงานยอมเสียสละแม้แต่ว่างานนั้นหากว่าผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับผู้บังคับบัญชาผู้มีอารมณ์ไม่เป็นกุศลอยู่บ้างลูกทั้งหลายก็ยอมจริยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นความดีของลูกแล้วก็คนที่จะเป็นความดีฝังอยู่ในใจตลอดไปกว่าจะสิ้นชีวิตส่วนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังฆวัตถุศูนย์คือเป็นศูนย์ที่มีการสงเคราะห์คนในด้านวัตถุและกำลังใจวันนี้ลืมบอกกับบรรดาลูกทั้งหลายไปวันที่บันทึกนี้เป็นวันที่20เมษายน2521และก็กำลังนั่งบันทึกอยู่ที่กองกำกับตำรวจตะเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราเดินทางกันจากจังหวัดกระบี่มาถึงอำเภอทุ่งสงเวลาเที่ยงเศษสำหรับจริยาวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บรรดาลูกรักทั้งหลายจะพึงรับทราบแล้วก็จงปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าจะช่วยให้พวกเราดีก่อนที่จะพูดถึงด้านธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติได้ก็จะขอย้อนไปถึงจริยาวัดของพระองค์พระราชจริยาวัดของพระองค์นี่เราจะรู้ไม่ได้เลยว่าทรงทำอะไรบ้างวันทั้งวันพระองค์ไม่มีเวลาว่างบางวันต้องเสด็จมีพระราชภารกิจตั้งแต่เช้ายามเย็นตอนกลางเย็นก็ตอนเวลาเย็นก็ต้องมานั่งปฏิบัติงานรับแขกกลางคืนอีกกว่าจะทรงเซ็นหนังสือได้ก็ต้องใช้เวลา24นาฬิกาผ่านไป เมื่อทรงเซ็นหนังสือแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเจริญพระกรรมฐานวันที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์พระองค์บอกว่าเวลานี้การฟังเทปรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยจบนอนฟังฟังไปฟังไปฟังไปรู้สึกว่าหนักเข้าความไม่ได้ยินในเทปมีอยู่เคลิ้มหลับแต่ว่าพอเทปดังแกกรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วก็พลิกฟังใหม่อีกหน้าหนึ่งคราวนี้ก็หลับไปเลยพระองค์ทรงติงพระองค์เองว่ารู้สึกว่าไม่ดีแต่พ่อกลับทูลพระองค์ไปว่านั่นเป็นความดีเพราะว่าถ้าหลับในระหว่างการฟังธรรมชื่อว่าจิตฝังอยู่ในธรรมตลอดเวลาแล้วก็การฟังค่อยๆเพิ่มไปทีละน้อยละน้อยพอเทปหมดหน้ารู้สึกเสียงดังแก๊กก็แสดงว่านั่นไม่ได้หลับแต่ถ้าว่าจิตฟังธรรมเป็นฌานสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังไม่ได้ยินเสียงเลยนั่นเป็นฌาน4ความจริงเรื่องนี้ดีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงปฏิบัติตนเยี่ยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงอย่าอ้างว่าข้าพเจ้ามีงานมากมีภารกิจมากไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีโอกาสเอาจิตเข้าไปฝึกฝนธรรมะการนอนฟังเทปบันทึกเสียงเป็นเสียงธรรมะจะเป็นเสียงของบุคคลใดพระองค์ใดพูดก็ตามฟังได้ทุกท่านพ่อไม่ห้ามเพราะว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะของพระองค์นั้นๆหรือของอาจารย์นั้นๆถ้าเขาสอนถูกใช้ได้ทั้งหมดพ่อไม่จะมีความรู้แต่ผู้เดียวไม่ได้มีความสามารถแต่ผู้เดียวแต่ความจริงพระหรือว่าอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ดีกว่าพ่อปฏิบัติได้ดีกว่าพ่อมีความสามารถดีกว่าพ่อมีอยู่การฟังของท่านนั้นๆแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแต่เห็นว่าสมควรคือทำข้อใดควรกัตติยาสายของเราเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำข้อใดที่ไม่ตรงอัตกัปปฏิยาสัยเราก็เว้นเสียอย่าฝืนทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับว่าธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จะต้องจำได้หมดแล้วก็ต้องจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้หมดสิ่งที่องค์สมเด็จพระบรมโคตต้องการก็คือตัดสังโยชน์10คือ1สกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าตัวเป็นเราเป็นของเราเรามีในตัวตัวมีในเรา2วิจิกิจฉาสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่เราไม่ได้ใช้ปัญญาไปพิจารณาคำสอนของพระองค์ให้มีความเข้าใจ3ศีลัพพตปรามาสยังมีความละเมิดในศีลไม่เคารพในศีล4กามฉันทะมีความลุ่มหลงลุ่มหลังลุ่มหลงฝ่ายฝันในกามคุณคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศซึ่งมันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่มีการทรงตัว 5. ความโกรธความพยาบาทโกรธคิดประทุษร้ายพยาบาทจองล้างจองผลาญ 6. รูปราคะหลงในรูปฌานเกินไปไม่ทำใจของตนให้ก้าวหน้าไปจากรูปฌานเพื่อหวังพระนิพพาน7อรูปราคะหลงในอรูปฌานเกินไปไม่สนใจในวิปัสสนาญาณให้เข้าถึงสังขารุปเปกขาญาณ 8มานะถือตัวถือตนเกินไป9อุทจจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านทำจิตไม่ตรงเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะและก็10อวิชชาความโง่ที่มีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีมีความรักในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตไม่รักพระนิพพานโดยเฉพาะนี่เป็นอันว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราจะพึงศึกษาและปฏิบัติให้ละกันได้จริงๆนั่นก็คือสัญโยชน์10ประการขอลูกรักทุกคนลูกมีกำลังใจเป็นมหากุศลยากที่จะหาคนอื่นเสมอเหมือนได้แต่ว่าคำชมหลวงของพ่อลูกจะเหลืองถ้ามีความท่านนงตนเมื่อไรลูกก็เหลวเมื่อนั้นจงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพียงใดในเวลานั้นเราชื่อว่าเรายังไม่เป็นคนดีเราจะพยายามเก็บความชั่วทุกอย่างที่มันขังอยู่ในจิตทำลายให้มันตายสนิทอย่าให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อกินเหล็กคือความชั่วตายหมดที่ว่าจิตว่างว่างจากความชั่วจะทรงไว้แต่ความดีแล้วก็จะว่างจากความทุกข์จะทรงไว้แต่เพียงความสุขอย่างเดียวหวังว่าลูกคงจำได้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนั้นที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์ตอนหนึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าท่านหญิงวิภาวดียังมีความห่วงใยในพระองค์มากทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามาเตือนอยู่เสมอขณะที่พระองค์ทรงประทับและทรงตรัสรู้สึกว่าเหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็ทรงตรัสว่าเวลานี้หายไปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าท่านหญิงวิภาวดีมาเยี่ยมเสมอแล้วก็ตักเตือนเสมอจุดนี้ขอบรรดาลูกรักจงจำให้ดีว่าความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาได้นั่นก็คือบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องมีอารมณ์เข้าถึงทิพยกุญาณคือมีอารมณ์เป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจคล้ายกับตาทิพย์ในเมื่อท่านได้ทิพยกุญาณก็มีโอกาสรับสัมผัสได้นี่แสดงว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชภารกิจมากเรื่องของพระองค์มีเรื่องกวนทั้งกายและก็กวนทั้งใจเรื่องที่กวนนี่ก็กวนทุกอย่างอย่างที่บรรดาลูกๆทั้งหลายจะไม่มีโอกาสประสบการรบกวนอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยกลางวันก็ไม่ได้พักกลางคืนก็ไม่ได้พักมีเวลาอยู่นิดเดียวพระองค์ทรงทำพระกรรมฐานและก็ทำได้ดีอย่างพวกคนประเภทนี้ควรจะลอกแบบเขาไว้การทำเรียนแบบการลอกแบบการทำปฏิบัติตามท่านในด้านของความดีไม่ใช่ความเสียเป็นผลกำไรที่เราไม่ต้องรื้อฟื้นเองวิธีปฏิบัติของพระองค์ที่พระองค์ทรงเล่าให้ฟังดูมันว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีเวลาอย่างพ่อเคยพูดไว้เวลาใดถ้ามีโอกาสว่างนิดหนึ่งก็ใช้อารมณ์ฟังเทพบ้างวินิจฉัยธรรมบ้างและในบางขณะที่พระองค์จะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปรอบๆพระราชฐานที่พัก อันนี้พระองค์จะถือเวลาว่าจะเดินกี่ชั่วโมงถ้าเดินหนึ่งชั่วโมงเอาเทปสะพายไปด้วยแล้วก็ฟังสองหน้าถ้าเดินสองชั่วโมงก็ฟังสี่หน้าเทปอย่างนี้รู้สึกว่าพอดีเดินไปกับธรรมแล้วก็จิตเมื่อเราได้ฟังเสียงจิตมันก็จะอยู่ที่เสียงมากกว่าที่จะพุ่งซ่านไปอยู่ในที่อื่นจริยาวัดนี้ส่วนหนึ่งที่บรรดาลูกรักควรจะฝึกฝนใจให้มากพยายามปฏิบัติตามพระองค์ให้มากเวลาบูชาพระพระองค์ก็ส่งสมาธิทำสมาธิและวิปัสสนาในระยะนั้นเวลาที่เสด็จบรรทมก็ส่งฟังเทพเป็นอันว่าพระองค์จะไม่ยอมให้เวลาที่ว่างอยู่เสียเปล่าในไปในด้านของความดีจะพยายามหาทางบีบบังคับอารมณ์จิตให้อยู่ในขอบเขตของความดีคือฟังเสียงธรรมะขณะใดที่จิตสนใจในธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขณะนั้นจิตย่อมว่างจากกิเลสสำหรับทิพยพยานที่พระองค์จะทรงได้ก็คือการเจริญสมาธิธรรมดาเมื่อจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิทิพยพยานก็ปรากฏเองเรื่องนี้รูปต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความสนใจให้มากเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติแบบเบาๆแต่ว่าได้ผลดีมากเป็นอนุวาได้บริการหนึ่งการเจริญพระกรรมฐานของพระองค์ที่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็โลภโกรธทราบอาคารรับรองของตะเวนเชียงแดงเขต8ติดอยู่กับถนนรถที่วิ่งมาเสียงอาจจะเข้าไปในเครื่องบันทึกเสียงได้เพราะว่าพ่อถือว่าการเดินทางก็จะหากำไรด้วยการนำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ลูกฟังเพราะลูกทุกคนเป็นคนตั้งใจอยู่ในขอบเขตของมหากุศลและก็ทุกคนมีความมุ่งหวังพระนิพพานเวลาที่พ่อจะบันทึกมันจะดึกแสนดึกเพียงใดก็ตามพ่อไม่ได้คำนึงถึงร่างกายเพราะความรักในลูกลูกดีพ่อก็ต้องเห็นใจลูกเมื่อลูกเสียสละได้ทุกอย่างพ่อก็ต้องเสียสละเพื่อลูกได้เป็นอันว่าการเจริญสมาธิของพระองค์อันดับแรกคงจะตั้งพระทัยมุ่งสมาธิเป็นฌานสมาบัติบทใดบทหนึ่งแต่ว่าการที่พ่อเข้าไปพบกับพระองค์เมื่อวันที่1มีนาคม2521ตอนนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าการทำสมาธิเวลานี้ไม่มุ่งหวังจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะปล่อยไปตามสบายจะถึงไหนก็ใช้ได้เป็นที่พอใจจริยาแบบนี้ลูกรักเป็นจริยาที่ดีที่สุดเพราะพ่อเองก็เคยตกอยู่ในความหวั่นไหวมามากแล้วแล้วก็ยุ่งยากใจเพราะการบังคับจิตต้องการจะได้ฌานชั้นนั้นได้ฌานชั้นนี้แต่ในที่สุดแทนที่มันจะดีมันก็กลับเหลวสู้การปล่อยอารมณ์ใจการทรงสมาธิและพิจารณากรรมฐานในด้านสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีถ้าจิตเราปล่อยไปตามสบายว่าจะถึงชั้นไหนก็ช่างเมื่อถึงไหนพอใจแค่นั้นอย่างนี้อารมณ์ฌานและวิปัสสนาญาณที่เข้าถึงใจจะมีการทรงตัวและในที่สุดก็จะสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารคือตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสไม่กำเริบเรียกว่ามีอารมณ์จิตเข้าถึงพระนิพพานได้แน่นอน วิธีปฏิบัติแบบนี้ต้องพยายามปฏิบัติให้มากคำว่ามากหมายความการเว้นจากการงาน เมื่อยามว่างไม่ควรจะให้โอกาสปล่อยไปในรายการหนึ่งสิ่งที่บรรดาโลกและทุกคนสงสัยส่วนใหญ่ว่าบางทีภาวนาไปว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นพอจิตเคลิ้มปรับเดียวมันกลับจับอย่างอื่นมาว่าแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของสมถะและวิปัสสนา อย่างนี้หลายคนอาจจะตกใจคิดว่าอารมณ์เราฟุ้งซ่านไปพ่อก็ขอแนะนำว่าความจริงถ้าจิตตกเข้าถึงอุปจารสมาธิเวลานั้นอารมณ์มันเป็นทิพย์มันย่อมจะรู้ว่าการตัดกิเลสของเรานี้จะควรตัดกิเลสด้วยกรณีใดๆฉะนั้นจิตจึงหันปล่อยทิ้งของเก่าจับสิ่งใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นประโยชน์กว่าที่จะเห็นได้ว่าอารมณ์จิตประเภทนี้จะเกิดจากคนส่วนมากแต่มักจะมีความรู้สึกว่าผิดเป้าหมายแต่ความจริงไม่ผิดเพราะตอนนั้นอารมณ์ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความเป็นทิพย์และสมาธิของจิตฉะนั้นการปฏิบัติก็ขอบรรดาดาลูกรักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติเอาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบุคคลอีกคนหนึ่งที่พ่อจะพึงพูดถึงนั่นก็คือหม่อมหลวงวรวัฒน์นวรัตน์ที่เราอาศัยกำลังแรงความเมตตาของท่านที่กระบี่ท่านผู้นี้ก็มีความดีที่ลูกคนจะปฏิบัติตามนั่นก็คือความเมตตาปราณีการอบอ้อมอารีสนใจในกิจการงานทุกอย่างเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีงานใหญ่รับภาระหนักมากคนที่มีคนงานมากๆไม่ใช่ว่าจะรับหน้าที่เฉพาะเรื่องของราชการอย่างเดียวก็หาไม่คนภายในทะเลาะเบาแว้งกันมาเขาก็วิ่งหาท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็คืองานกระโถนท้องพระโรงแล้วก็โถงลูกใหญ่ที่คนทั้งหลายจะบ้วนเคละลงไปในกระโถนเคละก็คือน้ำลายกระทนจะรับแต่ความหนักกระทนจะรับแต่ความเหม็นความสกปรกแต่ได้ว่าถ้าบุคคลผู้คุมกระทนดีคือใจที่คุมกายดีเมื่อเขาบ้วนมาให้เราก็โยนทิ้งไปมันก็หมดเรื่องเช่นเดียวกับหม่อมหลวงวรวัฒน์นวรัตน์ท่านถนัดในการโยนกระทนทิ้งฉะนั้นเป็นอนุวาถ้าลูกรักทั้งหลายจะพึงนำจริยานี้มาปฏิบัติก็เป็นการดีอีกประการหนึ่งท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์นอกจากจะมีความเมตตาปราณีกับพวกเราจำไม่ว่าวันนั้นวันแรกท่านเช่าเรือ1,200 บาทวันที่สองพ่อจำไม่ได้ก็คิดว่ากำลังเงินที่เช่าต้องเกินกว่าวันก่อนและอาหารการบริโภคท่านก็บริการเราทั้งหมดที่พักอาศัยก็บริการทุกอย่างลุงเมย์เลือกปู่เมย์เจอคุณมาสุสิงห์มาสุลืมชื่อซะแล้วเจ้าคุณมาสุสิงห์นาฏเมื่อเวลาจะกลับเอาเงินไปมอบท่านในนามคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อ 4,000 บาทช่วยค่าเรือช่วยค่าอาหารแต่ว่าท่านกลับส่งเงินนั้นมาถวายกับพ่อบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาระของกับผมผมทำด้วยศรัทธาปรารถนาเรื่องบุญจะได้เงินจำนวนนี้ผมขอถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นค่าเดินทางต่อไปในอีกประการหนึ่งหม่อมหลวงวรวัฒน์เป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณแต่ท่านผู้ใหญ่คือบิดามารดาแล้วว่าบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่เคยเป็นครูบาอาจารย์ท่านผู้นี้ไม่ยอมข้ามและก็ไม่ยอมดูถูกดูหมิ่นรักษาวาจาที่สั่งทุกอย่างไม่ครบถ้วน จนกระทั่งเป็นคนปฏิบัติตนได้ดีทั้งหน้าที่ของราชการฝ่ายครอบครัวและฝ่ายธรรมะจริยาอย่างนี้ลูกรักทั้งหลายจงจำไว้เพราะมันเป็นเสน่ห์ของเราความดีเกิดขึ้นกับเรามากคนเขาก็รักเรามากแต่ความดีเกิดขึ้นกับเราน้อยคนเขาก็รักเราน้อยเมื่อคนรักน้อยคนเกลียดมากเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจมากกว่าความสุขเดินไปพบคนที่เรารักหรือเขารักเราเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นบานแต่ไปพบคนที่เกลียดเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละความกลุ้มใจกำเริบใจมันก็เกิดขึ้นเราจะหาความสุขไม่ได้ความสุขที่จะมีมันได้ก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครสี่อุเบกขาวางเฉยเมื่ออารมณ์ใดมันเกิดขึ้นกระทบใจแล้วก็เฉยไม่โต้ตอบเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจจุดนี้เป็นจุดสร้างความรักให้เกิดขึ้นถ้าบุคคลใดมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนบุคคลนั้นย่อมเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่หรือว่าทุกคนบุคคลใดมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนบุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์บุคคลใดมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนศีลครบถ้วนศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เยือกเย็นฌานสมาบัติก็เกิดบุคคลใดมีพรหมวิหารสี่ครบถ้วนไม่มีฌานสมาบัติมีอารมณ์เย็นวิปัสสนาญาณคือปัญญามันก็เกิดจุดนี้แหละที่จะทำให้พวกเราทุกคนเข้าถึงซึ่งพระนิพพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงปฏิบัติตามนั้นอย่าทอดทิ้งความดีที่เราทำไว้จงรักษาความดีนี่ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับวันนี้มองดูนาฬิกาหมดเวลาเสร็จแล้วนี่ลูกรับฟังในตอนต่อไปหน้าที่2สำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาลูกรักทุกคนสวัสดี